www.attableek.com, The Reviver of Iman. اللہ کی محبت میں نہیں ہو رہا یہ بجائے ناگواری کی یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں تو جبھی پولیس کے ذریعے وہاں پہنچے تھے اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں کسی کی محبت کسی کی شفقت اللہ ہی ڈالتے ہیں اس کا فرق سمجھنا چاہیے الحمدللہ اس قسم میں مہیما بنارس میں بھی ہوتا ہے بہت بڑا مہیما ہمارے تو وطنی ہے مولاد بند وہاں بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے نوعیت وہی ہے اور یہ حدیث مجھے یاد آتی ہے ایسے موقع پر وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجانسین فیہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ان لوگوں کے لیے میری محبت مجھ پر ان کی محبت ضروری ہوگی واجب ہوگی جو میری محبت کی بنا پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مننا بہت پسند ہے اللہ کی محبت میں جمع ہونا اکٹھا ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے دوست و بزرگوں استعمال تو ہوتے ہی رہتے ہیں استعمال میں کمی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کانفرنس ہونے والی ہے فلاں مجلس منعقد ہونے والی ہے وہاں مجھے جانا ہے دنیا میں اور ایک مجمع وہ ہے جو اللہ کے لیے جمع خیار و امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیار و امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں جو اتجاری کی طرف دعوت دیتا ہے کوئی روزگار کی طرف دعوت دیتا ہے کوئی کھیل کود کی طرف دعوت دیتا ہے دعوت دینے والے تو موجود ہیں کتنی جماعتیں ہیں دعوت دینے والی لیکن وہ دعوت جو اللہ کی طرف ہو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اللہ رب العزت کو بھی بہت پسند ہے خیار امتی من دعا الی اللہ میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کاروبار کی طرف نہیں رشتے داری کی طرف نہیں کھیل کود کی طرف نہیں لو لئی کی طرف نہیں کس کی طرف دعوت اللہ کی طرف اللہ سب سے بڑا رب العالمین ہے تو اس کی دعوت بھی بہترین دعوت ہے اس سے بہترین دعوت کوئی نہیں ہو سکتی خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے اللہ اکبر آج جتنی سیٹیں پیدا ہیں سب اللہ کے محبوب بنانے والی چیزیں ہیں قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اس حدیث کو میں نے بیان کیا حکیم اختر صاحب موجود تھے محمد اختر کہا میں اس حدیث کو بطور تحفہ سے پاکستان لے جا رہا ہوں خیر امتی من دعا اللہ وحبب عباد الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا. اللہ کا محبوب کیسے آدمی بنتا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے. خود اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم کو اللہ محبوب بنائے گا. آپ کہیے کہ میری اتباع کرو تو اللہ تم کو محبوب بنائے. معلوم ہوا کہ جو لوگ اتباع سنت کی ترغیب دیتے ہیں، اتباع شریعت ترغیب دیتے ہیں، اس سے بندوں کو محبوبیت ملے گی. تو ظاہر بات کی یہ کام بھی سب سے بڑا ہے. ہمارے علماء کرام مشائخ اعظم دن رات یہی کرتے ہیں، کسی صورت میں ہو، چاہے پڑھ کر پڑھا کر کے یا تفسیر کر کے، حدیث بیان کر کے، تبلیغ کر کے، جلسوں میں وعظ بیان کر کے، سب یہی کام ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو داعین الی اللہ میں سے بنا دے، اپنی طرف دعوت دینے والوں میں سے بنائے. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوڑی ہو، دین سے متعلق، تبلیغ سے متعلق، تدریس سے متعلق، سب کچھ بیان کیا ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے انہی جماعتوں میں سے ہم ہو جائیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً، اور پانچویں جماعت میں نہ آتے ہیں، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. کتنا آسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کو آسان کر دیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آسان طریق، یہ نہیں کہ عالم بن جاؤ بغیر عالم کی نجات نہیں ملے گی، یہ نہیں کہیں ہے، ہے کہیں کہیں فضیلت اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ نے اپنے طریق کو آسان کیا ہے اور وسیع کیا ہے. ہم آپ کسی وسیع طریق کو تنگ کر دیتے ہیں، ہمارا کام ہے. تحجت واسع، ایک وسیع چیز کو کیوں آپ آسان وہ تنگ کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالم، عالم بن جاؤ، نہ ہو سکے تو متعلم رہو اسی جماعت میں، یہ بھی نہ ہو سکے تو ان کی باتوں کو سننے والے میں سے بن جاؤ. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، سمعنا واطعنا. جس قوم میں سننا ہے انشاءاللہ اطاعت آج ہی کرا جائے گی. دوسرے ملکوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے، اس وجہ سے دین سے کوئی ان کو ربط نہیں ہے. ہمارا لڑکا خود وہاں رہتا کہتا ہے کہ چونکہ ابا ہم لوگوں کا آنا جانا علماء میں سننا سنانا ہے، اس بنا پر ایک ربط ہے. یہ صورت دوسرے ممالک میں نہیں ہے، سننے سنانے کا کوئی زوال ہی نہیں ہے. یہاں تو ہر عالم سے کچھ نہ کچھ آدمی سنتا رہتا ہے، اس بنا پر دین سے تعلق ہے. ایک صاحب باہر سے آ رہے تھے، مصر میں اترے، مصر ممالک اسلامیہ میں سے، کہا بہت سے لوگ ایسے تھے جو وضو کرنا بھی نہیں جانتے تھے، مصری لوگ وضو کرنا بھی نہیں جانتے. لیکن الحمدللہ یہاں ایسا نہیں ہے پورے ملک میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اپنے دین کی قدر کرو. اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو دین کامل دیا، ان کے واسطے سے ہم کو بھی دین کامل مل گیا، ہم بھی اس شریک ہیں. جو نعمتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں اس سے امت شریک ہے. انا آتینا کوثر، کوثر میں جائیں گے نہیں، حدیثیں موجود ہیں. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں میں اتنی وسعت ہے کہ پوری امت اس کے اندر سما لیتی ہے. اس بنا پر اللہ تعالی نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ کامل دین دیا ہے، ہم کو آپ کو اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سورہ جمعہ ہے جن میں اخیر آیت میں نے بیان پڑھی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہیں روکا نہیں ہے. جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی تلاش کرو، کماؤ. لیکن پھر اس کے بعد ذکر کی طرح ترغیب ہو. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے پہلے بھی یاد کرو اور بعد میں بھی یاد کرو. اللہ کی وہ ذات ہے کہ اللہ کو جتنا یاد کرو گے اللہ تم کو یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرو. کتنی زبردست آیت ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر کے کوئی آیت نہیں, اور یہی بات ماں گنگوہی نے فرمایا. دونوں محقق تھے, دونوں نے ایک بات کہی, فاذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو گے میں یاد کروں گا. اللہ غنی فرمایا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو خفیہ طور سے مجھ کو یاد کرتے ہیں تو میں بھی خفیہ طور سے یاد کرتا ہوں, اور جب کسی مجمع میں مجھ کو یاد کرتے ہیں تو میں بھی مجمع میں یاد کرتا ہوں, مگر میرا مجمع ان کے مجمع سے اچھا ہوتا ہے. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی اجازت دیا, اپنے کتاب کے پڑھنے کی اجازت دیا تلاوت, یہ معمولی نعمت نہیں. جو نبی کو حکم ہو اس میں ماں وہی لے کر, یہی امت کو حکم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں کیا. امت کو تلاوت کرنے سے جو فائد ہے میرے دوست, وہی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائد, وہی امت کو بھی ہے. اس بنا پر اس چیز کا ہم کو آپ کے اہتمام ہونا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا ہر حال میں. کوئی نعمت اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرو, مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں صبر کرو, دعا کرو اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے, اللہ اپنا رحم و کرم فرمائے. ہر طرف سے ناامیدی کی فضا ہے, مایوسی کی فضا چھائی ہوئی ہے, مگر میرے دوستو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم پر نگراں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو, ہر مصیبت کو جانتا ہے. اس بنا کو اس کے لیے ہم کو اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہر حال میں اللہ کی طرح رجوع کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا. جو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں سامنے, اس کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا بہت بڑی بات ہے. خاص طور سے میرے دوستو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی بکثرت تلاوت ہونی چاہیے. میں نے ابھی روایت دیکھا کنزل المال میں, یہ تین مرتبہ اس کو اگر آدمی پڑھتا ہے بہت سی بلائیں دور ہو جاتی ہیں. لا الہ الا, اپنے گناہوں کا اعتراف, اپنے گناہوں کا اعتراف, یہ بہت بڑی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت اعتراف ہے. ضرور کم سے کم اپنے گناہوں کا اعتراف کہ ہم گناہگار ہیں, جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں, غفلت میں گزار رہے ہیں, ہمارے جواب کہاں جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا, کیسا لباس ان کا ہو رہا ہے کیسی بوند باش ان کی ہو رہی ہے, ان کو نگرانی کی ضرورت ہے. کل میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی تعلیم فرماتے تھے, ایسا قرآن میں, اور صحابہ کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ تم لوگ بھی اختیار کرو. کل سے مجھے بہت اچھا ہے کہ خاص طور سے یہ کہ صحابہ ان باتوں پر خود عمل کرتے تھے, اور صحابہ کو بھی حکم کرتے تھے کہ اس پر عمل کرو کھانے پینے کا. تو آداب معاشرت, اخلاق کی بنیادی چیزوں کو جاننا ہم تمام مسلمانوں کے لیے لازم و ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تفریح فیضا کو, یہ آیت جو میں پڑھی, فیضا کو بھی اتشرا فن تشر فلا دو تبو میں فضی اللہ وزقر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے فلاح ملتی ہے, عافیت ملتی ہے. عافیت کی تعریف بہت بڑے بزرگ نے فرمایا, عافیت کی تعریف یہ ہے کہ سانس بلا مشقت کے آئے جائے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب علماء کے سامنے ضرور اس کو بیان کرتے تھے. بہت سانس آسانی سے آنا جانا, یعنی بیماری نہ ہو, کیسی کیسی بیماریاں چلی ہوئی, ان بیماریوں سے شفا کے لیے بھی یہ دعا کرو, عافیت کی دعا کرو. خود ہم کو فرمایا کہ دیکھو یہ دعا پڑھا کرو, اللہ مینی اصل کا یسر الوافا پھر دنیا والا آخر عافیت دے. اللہ مینی اصل کا یسر بالموافات پھر دنیا والا, یہ حضرات غافل نہیں رہتے, سب کچھ کرتے ہیں لیکن ادھر سے لو لگائے رہتے ہیں, خلوت در انجمن. اللہ مینی اصل کا یسر الوافات پھر دنیا والا آخر, یہ اللہ ہم یسر آسانی چاہتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور عافیت کی تعریف سیدنا رفائی نے فرمایا ہے کہ سانس آسانی سے آئے جائے, حدیث کے بلا مشقت ہی ملتا رہے, یہ کتنی عمدہ دعا ہے. اور تیسری دعا یہ ہے دوستو کہ اعمال اخلاص ہوتے رہے تاکہ آخرت بن جائے. ان دونوں سے دنیا بنے گی, اور اعمال میں اخلاص ہوگا تو آخرت, دونوں کی دعا. کتنی جامع دعا ہے سیدنا دعا, مشق بغیر مشقت کے رزق ملتا ہے, بہت زیادہ اس کے اندر وہ کلفت نہ برداشت کرنی پڑے, اور کیسی کیسی بیماریاں چلی ہیں. سانس آسانی سے آنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری, ہر اکڑی میں کوئی بیماری ہوگی, ہوتا ہے, یہاں بیماری ہوگی, وہاں بیماری ہوگی, اس بنا پر اس بیماریوں کی شفا کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل اخلاص سے ہونے لگے, اعمال میں اخلاص پیدا ہوگا تو ہماری آخرت بن جائے گی. من اخلص للہ لمحہ ضربات النجاح, پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے ہو گیا نجات پا جائے گا, کیونکہ وہ ایک لمحہ ہزاروں سال پر بھاری ہے. ایک یہ کہ غیر اللہ کے لیے ہے, وہ حد میں کوئی غیر اللہ ہی کے لیے, یہ ایک لمحہ جو اللہ کے لیے ہو گیا وہ تمام وہی لمحہ بھاری ہو جائے گا, انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالے و فریاد ہم, یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالے و فریاد ہم, بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں. اس بنا پر ہم تمام مسلمانوں کو کسی درجے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا, دعا کرنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و اکرم, معمولی دعا ہے, سب کو یاد ہے, دل سے پڑھو انشاءاللہ العزیز اللہ کی عنایت, اللہ کا لطف و کرم مبذول ہوگا, اور جو بگڑی ہوئی چیزیں ہیں اللہ بنا دے گا, اور جس کا ہمارا کو احتمال ہے انشاءاللہ اس کو آنے ہی نہیں دے گا, یہ اللہ کا حال ہے. اس بنا پر اللہ کے ذکر کا ہر وقت معمول ہونا چاہیے, مختصر سے مختصر ذکر, اے کہ صبر دے سفر درد و زن سب تو داری دے دے دے من, اے کہ صبر دے سر دنیا دوں سب تو داری دل من, اے وہ شاید جو دنیا دنی سے تم کو صبر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیسے تم کو صبر ہوتا ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم نے بڑی عمدہ بات فرمائی ہے, بہت سناتے ہیں, مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں, وہ کیسے زندہ ہے. اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, ہمارے حضرات نقش بندی ہے, بہت فرماتے ہیں الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بنی, مولانا طریق تو یہی رہے گا, قیامت تک رہے گا, کوئی بدل نہیں سکتا, اسی طریق پر ہم کو زندگی گزارنا ہے. جو ہمارے بشار نے اس طریق پر گزارا, ان طریق پر رہنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. سیرت سلف کو پیش نظر رکھو, میں آئے انشاء برسے شہر, اس طریق کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ, وسنت رسول اللہ, وسیرت سلف, سلف صالحین, لیکن کوئی اپنے باپ دادا جو معلوم پہنچ لیا نہیں, بلکہ سیرت صالحین کی سیرت کو پیش نظر رکھو. کتاب اللہ بہت بڑے آدمی آتھانی نے کو نقل کیا ہے, میں آئے ایکار برسے شاید, اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ, وسنت رسول اللہ, وسیرت سلف. ہم کو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا لازمی ہے, ضروری ہے, تاکہ ہم اللہ تک عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں, اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو, اور جس دور میں ہم رہے ہیں اس دور کے فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر میں, آپ کی تعلیمات کے سفیر میں, سب سے بڑھ کے قرآن پاک کے سفیر میں اللہ ہم کو ہدایت دے, ہدایت پر رکھے, ہدایت پر ہمارا خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ قاری اس کہنے کے لیے قبول فرمائے, خود ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس بنا پر اتنی باتیں کہہ کے پوری جمعہ کے دن میں وقت ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی عطا فرمائے, سر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سنت پڑھیں.